जवानी में थियूं सब खुशियूं खत्म लगी इश्क वयो अजीब वाला जवानी में थियूं सब खुशियूं खत्म लगी इश्क वयो अजीब वाला लिखी सूरन संदी किसे मत जिंदगी आया केडो मां भी बदे नसीब वाला जवानी में थियूं सब खुशियूं खत्म लगी इश्क वयो अजीब वाला जवानी में थियूं सब खुशियूं खत्म लगी इश्क वयो अजीब वाला लिखी सूरन संदी किसे मत जिंदगी आया केडो मां भी बदे नसीब वाला जवानी में थियूं सब खुशियूं खत्म लगी इश्क वयो अजीब वाला जवानी में थियूं सब खुशियूं खत्म लगी इश्क वयो अजीब वाला सुकारो उन बे कहीं ले कयो वे सुगाड़ो जह मानू ले कयो वे सुकारो उन बे कहीं ले कयो वे सुगाड़ो जिस जिंदगी में तन रहो मुझे न कोई करीब वाला लिखी सूरन संदी किसे मत जिंदगी आया केडो मां भी बदे नसीब वाला जवानी में थियूं सब खुशियूं खत्म लगी इश्क वयो अजीब वाला जवानी में थियूं सब खुशियूं खत्म लगी इश्क वयो अजीब वाला जिनो खून दे जो जिंदगी समझी आयो हथ नित संग दिल में दी समझी जिनो खून दे जो जिंदगी समझी आयो हथ नित संग दिल में दी समझी इन जख्मन जी दवा के रुकंदो रहो एक बिना है तबीब वाला लिखी सूरन संदी किसे मत जिंदगी आया केडो मां भी बदनसीब वाला जवानी में थियूं सब खुशियूं खत्म लगी इश्क वयो अजीब वाला जवानी में थियूं सब खुशियूं खत्म लगी इश्क वयो अजीब वाला ही दरयो सके रात में सा जहनी बेवफा कयो गैर सान का देखा वाहि दरयो सके रात में सा जहनी बेवफा कयो गैर सान का रात लगी क्या मत जे मिस इश्क करणो समझम तेरे बुवला लिखी सूरन संधी किस मत जिंदगी आया केडो मां भी बद नसीब वाला जवानी में थू सब खुशियों खत्म लगी इश्क वयो अजीब वाला जवानी में थू सब खुशियों खत्म लगी इश्क वयो अजीब वाला लिखी सूरन संधी किसे मत जिंदगी आया केडो मां भी बद नसीब वाला जवानी में थू सब खुशियों खत्म लगी इश्क वयो अजीब वाला जवानी में थू सब खुशियों खत्म लगी इश्क वयो अजीब वाला।